baixamos a música de Pancho Álvarez para saludar precisamente a una persona que nos está. Vainos a informar de la celebración que ten previsto allí en ese povo de Cans, un grande festival, o décimo nada menos. Buenas tardes, Moisés. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Aquí nuestros meus compañeros Armando y Laura queremos, no sé, entrevistarte, hacerte unas cuantas preguntas con respecto a ese festival de curtametraxes tan interesante, tan importante a nivel nacional, yo diría casi internacional, puesto que cualquier persona que por ahí en ese festival triunfa, después ten grandes méritos en otros grandes festivales que se celebran en no resto del mundo. Sí, a verdad que, bueno, é unha iniciativa modesta, pero que bueno, que cada ano ten máis repercusión, estamos moi contentos por iso. Bueno, as limusinas son chimpis especiais, pero os artistas non se enfadan por ir precisamente neses chimpis, non? No, por suposto. Eu creo que un dos éxitos do festival é que xoga un pouco coa idea do glamour, unha volta relacionando co rural, quitando todo ese, quitando do medio do que o festival, toda esa parafernalia, ¿no? Sí. Y achegando os directores, as estrelas un pouco público e subindose a todos no mesmo carro, que neste caso é un chimpín. Que o glamour precisamente da aldea, do povo, da tradición, non? Aí disfrutaría, disfrutaría eu como un ganano. E ademais, que ademais eles gábanse de poder achegarse ao festival precisamente nese limusine, entre comillas, non? Por o feito de que, síntese pertos, máis pertos do povo, non? Da tradición, digamos. Sí, a ver, nós tampouco non xogamos demasiado coa idea de tradición, simplemente utilizamos os elementos dunha aldea como Cans, pero os elementos actuais que se utilizan, os chimpiscos que se vai ao campo, o torreiro, as leiras, os galpóns, a realidade dunha aldea rural urbana galega atravesada por unha autopista e pegada ao porriño industrial, e que bueno, que non ten moito que ver ou casi nada co concepto tradicional ou edulcorado de aldea en moitos casos, pero que é a realidade do rural, minifundista e de economía de complemento agrícola e tal. Bueno, que nos tes que adiantar ou que salientas desta nova edición porque ademais tedes cousas importantes como por exemplo a edición do Can Campus, non? Que en combinación coa Universidade de Vigo levades adiante un traballo importantísimo, non? Sí, a ver, esta edición me chamada festival e bueno, aínda non presentamos o programa completo, pero vai ser unha edición na que recuperemos cousas importantes anos anteriores e na que, por suposto, lle damos continuidade a varios proxectos que xa empezamos en edicións anteriores, e porque isto empezou sendo un festival para proxectar curtametraxes, pero intentamos cada ano darlle novo contido e darlle tamén un carácter formativo. Entón, xa levamos con este 3 anos facendo unha actividade coa Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Vigo, que é o proxecto Can Campus, no que alumnos de comunicación audiovisual pues graban videoclips para grupos emerxentes galegos. E bueno, este ano a verdad que imos facer algún convenio máis de colaboración coa Facultade de Traducción para subtitulado de películas, coa Universidade da Coruña, un tema aí relacionado coa arquitectura efémera, que nos van preparar unha serie de elementos para o Festival de Cans, e facemos, xa tamén levamos 3 anos facendo unha sección que se chama Cans de Futuro, na que invitamos a colexios a vir o festival, a coñecer a directores, a asistir a proxeccións, e sirvamos un pouco cada ano ampliando contidos para que non se trate só de ver películas, sino integrar o que é o festival coa sociedade e coas novas xeracións, cos estudiantes tanto de audiovisual como cos máis novos, e que eso, que digamos que a utilidade social do festival sexa máis facente aínda. John estrena, non? A estrena con de Alejandro Marzoa, non? Efectivamente, Somos Gente Honrada, ajá, que é a primeira película de Alejandro Marzoa, que é un director vigués, pero que desenvolveu a súa formación e en certa medida a súa carreira en Cataluña, precisamente. Esta é unha peli, realmente unha coproducción galego-catalana, como de El Terrat, a productora de Buenafuente e Corbacho, sí, con Vaca Films, a productora galega. E para nós, a verdad, que estamos moi satisfeitos, porque a primeira película de Alejandro Marzoa, que estes días vai proxectar no Festival de Málaga, e que despois pasará directamente por Cannes, e que un director que xa estivo no festival con dúas curtametraxes que foron as dúas premiadas, e bueno, para nós tamén unha mostra de que o festival é útil, ¿no? Que directores que os que tivemos oportunidade de darlles proxección pois siguen medrando na súa carreira, e eso ahora nos presentan a súa primeira longometraxe. E eso, Gábavos, isto para felicitarvos, posto que conseguir todos ese elenco de personales que pasan por o vosso festival, que por certo, nun aldeíña, porque en realidad é unha aldeíña que como ti dices, está de paso, non? Entre unha ao lado dunha autovía. Exactamente. Sí. Que por certo, como dillos nosos ointes, como facedes o visionado das curtametraxes? Tendes salas especiais? Como funciona o festival un pouco, ¿no? Claro, igual a xente non se fai moita idea de como é o festival de Cannes. Por eso. Bueno, igual, por primeiro, como xurdiu, ¿no? que Cannes é unha aldea, bueno, unha das parroquias do Concello do Porriño, ten uns 400 habitantes, e sempre que era o festival de Cannes en Francia, como todos dicimos Cannes, sempre facíamos o chiste, ¿no? De que bonito sería que poder facer o festival de Cannes en Cannes. E bueno, nos fixamos que transformar ese chiste nunha realidade, nun festival no que as curtametraxes se proxectan nas casas dos veciños, nos seus baixos cubertos, os galpóns, as bodegas, e son os lugares de proxección, e están espallados por toda a parroquia. Entón, pois, levamos os asistentes e os famosos e a todo o mundo, pois, nos sinpins para asistir ás proxeccións. O festival foi medrando entrou nunha sola tarde, pero foi medrando o festival de 4 días, e que aparte dos galpóns pues, utilizamos outros espacios, como pode ser, temos concertos nun galiñeiro, temos coloquios nunha leira dunha veciña, temos digamos nunha ocasión e quizás recuperemos pues, concertos nun horreo, concertos mínimos, claro, para 12 persoas, que o máximo que collían ese horreo. Claro, decir, que gracioso. De actividades, e vamos cada vez ocupando máis a parroquia. Muy bien. Bueno, por cierto, ¿alguna anécdota especial? Bueno, ya sabemos a sus grandes intervenciones de artistas galegos, propiamente dicho, que, bueno, no se resiste ninguno a pasar por ahí, o por lo menos considérense beneficiados por el hecho de ser convidados ahí, ¿no? Luis Tosar, o Rubén Ríos, o cualquiera de ellos, no se negan a participar con Bosco, ¿no? No, por supuesto que no. Luis Tosar, na primeira edición do festival, pues tamén axudou moito a impulsarlo, ¿no? Desde o primeiro ano creamos un premio que chamamos o Premio Pedigrí, donde cada ano premiamos a alguén do audiovisual galego que destaque polo seu labor en xeral no medio audiovisual, e en particular de apoio aos curtametraxes. Naquela primeira edición foi Luis Tosar, que nos acompañou ali no festival cando era un festival moi pequeniño, e desde aquela pois foron pasando polo festival un montón de, bueno, os actores e actrices prácticamente de Galicia nos visitan cada ano, e tivemos a sorte tamén de que pasaran por ali pois actores, directores, outros de toda España, pois, importantes, como poden ser José Sacristán, que estivo na segunda edición, ou Emma Suárez, directores como Juanma Bajulloa, Isabel Coixet, que estivo ano pasado, Nacho Vigalondo, en fin, estamos moi satisfeitos, a verdad, porque temos moi boa moi boa resposta da xente que convidamos a asistir ao festival e sempre marchan moi sorprendidos, sobre todo de fora, ¿no? A xente do audiovisual galego xa sabe moi ben como é o festival e eu casi me atrevería a dicir que a cita ineludible ahora mesmo por excelencia. Pois sí, claro. Tens que convidalos a todos os que sí, xa saben que dende o 22 ou 25 de maio teñen que aparecer, e ademais a entrada non é moi cara, non? Mira, o 90% das actividades son de entrada gratuita. Por eso. O único no que se cobra entrada é para as proxeccións a concurso, que son o sábado pola tarde, sí. Pero para ese mesmo día temos moitas actividades alternativas gratuitas, e logo pois todas as actividades do vendres, o mércores, o xoves, o vendres e o sábado pola mañá son gratuitas tamén. Uh-huh. O sea que vamos, non hai excusa. Exactamente. Claro, ademais poden participar en moitísimas actividades. Bueno, deixamos esta felicidade por adiantado a todos, a ti por parte que da Xunta elaboradora deste traballo tan importante, que teñades moitísimo sexo e que continuedes celebrando este festival moitos anos moito tempo máis, sí. Pois moitas gracias a vos por acordarvos de nós para Hombre, por favor, Festival de Cans adiante. Exactamente. Moitas gracias. Veña, Moisés, moitas graciñas. A todo momento. Hasta luego. Hasta luego.